أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة ياسين شريف دا تتسل وشتم آيات سخشرو براتب انزو السم آيات بانه دا ختم سو نو د دې آیاتو را به چې دی د ما قبل سره هغه په دې کې دی چې په ما قبل کې چې کم شی بیان شوی و هغه دلایل د توحید وه د کم رقم دلایل الله تعالی ذکر کړي و هلته چې موږ په تېر درسو کې ویلي وو آیتون و آیتون یو دا دلیل دی بل دا دلیل دی دغه صورت آیاتونه نه وه چې د آیتون په تورې به شروع شوي وه تمثال پتور درو جیر شم آیات و آیت لهم الارض المیته ولمرم زک دا یو نخشد بل آیات کی چو چو جیر شم پاک و آیت لهم الليل او یو شپد دی د فار دلیل ور بیا پ یو سل وشتم آیات کی و آیت لهم ان حملنا ذریتهم دا دلائل دا دغه دلائل په دا ترڅ کی چدی د توحید دلائل ترهیبم دلته په دازم کی په عذاب سره رالی اغه ترهیب بیا دا و اذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون په 15 آیات کې په دغه کې ودی تبیره ورته چورت وای چې دغه سي عذاب درته ګوري چې تاسو په مخ کې دی دا و ما خلفكم معنا خو د اخرت عذاب چې تاسو ورسته در کول کیږي د اور نو دغه د اخرت عذاب ته د جزئي اشاره سوی و د اخرت عذاب خو د اخرت یو حالت دی چې ښکارا کینو نو دا خلاصه د خبرې دا چې د توحید د دلایل ورسته الته دې ته د اخرت حالات څخه یو حالت ورته وبرې شو ورسو چې یو عذاب ورته ګوري تاسو کې چیرې ایمان را نوړي اوس د دغه ځای څخه چې شروع کې بیا تر آتش پیته مده زموږ د نن سبق چې موږ شروع کې چې تر آتش پیته م آیات پورې چې د اخرت حالات بیانېږي یا د مؤمن حال درته بیانې یا د کافر حال درته بیانې د مؤمن حال راحتي بیان به کې د کافر حال زحمتي او عذاب دی هغه به بیان کې نو خلاصه د خبرې ملاقاتي دا راووتل چې په مخ کې د اخرت حال ته د سیزمنی اشاره شوی اوس د اخرت حال تفصیل را تجدید کار کوي نو دا یې رب څه د ما قبل سره نو او تهجد ودیت ورلره ورکی دا تهجد وکید دنیا په عذاب سره هم د دلتا یو آیات کریمه راځي شپږ شپیتم ولو نشاء لطمسنا على اعینهم لاوس کوم وګړو په دغه سترګې بیړند کو کسر په دغه دنیا کې به د سترګې ځنی واخب دې د دونه مغرور وو جديد عذاب چې ماته له عذاب نسرا کوله لکه مخ کې چې چیرې سو چاله پاک ول غرق په کو کسر یا به خصب په مزکه بیان نه بس دلته بیا د تم صورت ذکر کې چې سترګې به ګر سره ورنګې کو دغه سی به کو نو دغه عذاب هم سره ذکر کیږي د دې دنیا غ اصلي بیان د احوال د اخرت خو د دې دنیا غ زمینی په کې راځي په دغه سبقانو کې چې د موجه په سی وای درته شپه ته آیات پوری د نن په سبق کې اگر چې تم سره ذکر کیږي بیا په بل درس کې به راځي خو را به چې وسما بیان کې د کوم ځای تر کوم ځای د اته څلويش څخه تر اته شپه ته پوری اگر چې موږ سبق تر اته شپه ته نه رسیږي فقط پر اته پنځه وس باندې د نن د ورځې د پاره د ریج ترجمه ته به تاسو د سیمه متوجه سي ويقولون على فاك فيدي ويدا كافران چې د زموږ نبی خبر ورته و کی چې د عذاب او بیرېږي در ترابه سی خو قیامت ته حساب شته دی وي متى هذا الوعد متى کله د هاذا الوعد دغه وعده چې د چې مشترکه چې د قیامت ته داسې به سوال او جواب دې سی بتول ترازو په لسرات تا کله ده ويقولون ده كافران وای چاته و نبی ته هم وای د نبی علی السلام متبعين چې اصحاب دي دا د امت چې مؤمنان دي خدا هم کفار ته عذاب بیان کړي چې د عذاب او برج دي د ټول په جواب کې دا خبره کوي متى کله د هاذا الوعد دغه وعده ان کنتم صادقین ان کنتم کچیر تسیاس صادقین رښتیا ویونکي اس نو خرا باندې رای ولنه در څه وخت پورې لا ځندایه جواب می علی ورسره ان کنتم کچیر تسیاس صادقین رښتیا ویونکي رای ولې قامت راولې چې عذاب راک د ورځ ختی راول دغه دی وای الله عز وجل وإما ينظرون تا جواب دا على طرف ما ينظرون دي انتظار نكي إلا صيحة واحدة مگر نديو آواز سخت مگر نديو آواز صيحة آواز تلكيج واحدة يو آواز نو صيحة سخت آواز توي چاموجه كرج بولي چغ بول نو خد يو آواز انتظار كي چاغا آواز آغا دا إسرائيل عليه الصلاة والسلام دي كتاو نو دي كم دي چه منتظر د خګر سره منی لانه برای کنر راول خلصته ای چی نسته او توا دی انتظار کی د خبر د پاره دی خو واقعي انتظار نکي خدا د خبره چې ارګړی وای رای ولا کسری چې وشته منتجری وای چې جر راس نو په دغه علاوه دی ګو کی انتظار کی دی نو دغه شان دی ولې چې دا ډیره غشتنه کوي نو سری چې وشته منتظر کنه په واقعي کې کافر انتظار کی خو هغه سره عقدان له خدا غ خبره د چې ان کوتم شاجقین کرشتای وای رای ول نو خو نیمه نو چې نیمه نیم منتظر بیا څنګه دی دا د خبره دا رقم د لکسری چې منتظر په دغه نو علا دا ورته ویل چې ما ينظرون دی انتظار نکي دغه کافران چې د ارګړې د قیامت غوښتنه کوي چې کله د ورای ولا متى هذا الوعد نو د جس د سیمار مې چې دی انتظار نکي الا خو بیا کوي صیحه د یو تیزي چیغې واحده چې یوه د چې هغه د اسرافیل پودي په شپېلې کې دغه شپېلې لږ چې دی غواړي تأخذو چې هغه شپېلې به ونسي هم دی و په داس حال کې به ونسي هم چې دوی یخص سیمون دوی به دعوه او جګړه سره کوي د یخص سیمون څنګه چې د ملاقاتي اصل یختصمون دی دوی به په خپل منځ کې اختصام سره کوي لکه یو دوه نفر چې سودا سره کوي برنه ای ورته ولا کبالا درک مغه یا په خدای چې رای کې توانی نه جنجاجی سره یو یورپی کم او کې بل یورپی بالا غواړي دا رقم نو دغه خصومت د دې دعوه دغه دعوت دا خو نو دا کیږي چې سړی د هر څه پیغام یو دغه چې ته توجه یې قیمت دغه رقم راځي چې په دغه بازارو کې به خلک کاروبار کوي په یو حدیث کې راځي یو سړی به پسونه درولي اوبه به ورته راکاږي و دا حیوانات چې ته به اوبه ور اچي قیمت به قایب شي نو د دې قیامت لپاره تیاری کړی درو د پسونه اوبه یې بل به ګل خشت کړي چې بامونه نن ګلو د بامو د ګل دپاره بیا تیاری نیولی هغه به په دغه ګړي کې قیامت شي نو ده خو قیامت نه دی پرز کړی دی خو خونه ته ګل ورکوي بسته عمر یې په نیت کوي چې بیا خونه راباندې ونڅڅیږي نو علاوه دا کافر ته به هم په دغسې وخت کې راشي چې په بازارو کې به دوی شیش سره کوي خصومت دعوه به سره کوي په خپلو معاملاتو کې به سره اختی په یو روایت کې راځي مضمون داسې دی چې قیامت ته چې ډېر وخت ورنږدې شي نو یو رقم باد و هوا راشي دغه باد و هوا چې وچلیږي د مؤمنانو روح واخلي برای خاص هغه شرار الناس قائم پاتې شي هغه بد خلک پاتې شي چې جنو ایمان نه یې په کښې کي دغه نو یو سل کاله زندګي سره کوي برای په دغسې حالت کې چې هېڅ توجه یې نه وي قیامت پر قایم شي الله وایي دی لکه چې هغه دغه ته ډېر لیواله دی د هغه ډېر شوقمند دی چې کښې د اسرافیل علیه السلام پوژر وکړ شي دا خو داسې معلومېږي چې دی ارګړی متى هذا الوعد متى هذا الوعد نو دی انتظار ته هغه شي کوي نو نو تأخذ وبنسي څوک دغه صيحه د لو چغه کرره د اسرافیل هم دی به ونسي په څنګه حال کې وو په دس حال کې چې هم دی به یخصمون یو تربل خصمت دا وسره کې په یو معامله کې به سره جنجال خدا به پر راشي علاوه نو دغه وخت چې راشي نو به څنګه یې فلا یستطيعون نو دی به طاقت نه لري توصیتا د وصیت کول دغه نه ټیم علاوه بیا ونه کدی پیدا کی چې باره بای ای ته وده زه وصیت کوم د پلانی دون روپی را باندې دی یا می پر پلانی دوغه نه باندې دی دلته د وصیت چیم بیا دته نه ورکول کیږي فلا یستطيعون نو دی به طاقت نه لري توصیتا د وصیت کولو ولا الى اهلهم يرجعون ولا الى اهلهم ولا او نبا الى اهل وكروتهم ددي يرجعون رجوع وكريسي دي وكروتهم نسيتلاي چې زبې پلاخ پلي کوروالات خو ځان ورورسم چې ما نه پس خيږي کورته بولارس علاوه دغه دواړه کار نس کوي نو وسط کولای شي چې هغه شپلي راس هغه اول شپلي دي اسرافیل علی السلام او نه دون چمر کول کیږي زبې پلا کورته خو بولارس کور خو به خبر کوم چې زن رخصتي راته د دنیا څخه ولا الى ولا او نه الى اهل وكروتهم ددي يرجعون دي رجوع کولای شي نه دغه رجوع کولای شي نه هغه وسط کولای شي دغه رقم چې هغه حالت راشنو فسی چې دا حالت راشي دی ګرد مړشي د دوه امش پیری بیان الله تعالی کی چې بار خونه یو سلویشت کاله دغه رقم پاسیدل لري د ایویش پیری صدر بلش پیری پر دغه سلویشت کاله بعد سې دغه کیش انسانان پیرانان ملائکه ټول مړي یو د الله عز وجل ذات پاتې پس یو رس الله تعالی روح و چاته ورکې اسرافیل علی السلام اول دی راجوندې ابره در واخه شپلی دا وخت چې دوه مر پکې پکې بیرته ګرد زند سر ټول بیرته راجوندې کیږي و نفخه او فبکر سی فی الصوری پشپیلی کی دار دادو انوار پو که دلی اغا اول وار خون اغا صیحه بانی تعبیر زنی وکی داغا اولی شپیلی چخه فبکر سی فی الصور فشپیلی کی فا اذا ناب بربهم دی من الاجداث دا قبرو چخه الى ربهم دا و تربت دا خپل رب ینسیلون راوتون کی گرد براوزی اجداث چه دی ملاقاری جمع دا جدث دا جدث پا زوار سر دا دال چه دا دال زوار وار که اجداث جمع سو جدث و قبر تا ویل کیش انو دا انسانان خو اکثر پا قبرو کی جی مانا که بو وریگی هم که دا سپی پا نس و دا چغال پا نس کم گرده چی مانا دا عربی برزخ با گرده را ووزی ادا قبرو غیبه دا قبر را ووزی نو نو چې په شپلی کې به پوکلسی فاذا ناب بربهم دی ټول من الاجداث د قبرو څخه الى ربهم وتلقت درب د دوی ینسلون راوتون کې د خپل قبرو څخه نسل دغه د خروج په سرعت چې دا چابک دی انسان له کاتلوار چې دا نه گیګای د سری او شی التکار خراب دی چې راکښینه د خوب څخه الته بجی 15 منټه لاتی بر دی په سرعت او غرجیر په شکرې نوې چابک خپل کار ته ځان رسی د قبرو څخه انسانان دغه سره غرجیر د سر خلاص چې بالا د سوال او جواب خبر د نه راغلي چې حساب کتاب اخلاص کینو معنی چیزی هغه زید نو دغه هغه زیدی چې دی هلته د قبرو سره وزي روان دي د حشر میدان ته د حشر میدان چې دی د پشام شریف کې دی هلته دی دلته د سعودي په کعبه او په دامه جنا دلته نه دی هلته حساب کول کیږي نو د دنیا د اره ګوټه خلک ځان هلته رسېږي نو فاذا ناب بربهم دی من الاجداث د قبرو څخه الى ربهم وتربت درب د دی ینسلون په چابکی را تونکی و تلینکی اینو راوزی با اوزی با روانی جبا قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا قالو ندی با وای دا چرا کشینی دا کپیران براو یا ویلنا آی حلاکت از مر آی ابسوز از مر دا چه پیش اسور مش خدا نمانی چی بیا برا جوندی کیج بیا بدا بدنی بیا بدا روحی سر اوزای کیج بیا بزا دا رکم جوری جم پا خدای دا خو گرد خبری رشتی اسمی چه دا خبر رشتی اسمی اللہ چیز بیتر اجوانده اسم پا خدای چه طول ترازم و سو بینو ور سورتا دا بیز قال زرکی نیسابم ولی چی ویونو پولی سراتم ولی چی ویونو دو جخ و جنت خودی چی دی نو دای خوب دو جخ تزی نو دل تا دای برا خپل افسوز خپل حلاک تناری که لکه اغسوک چی دیر تکلیف راسی برا وای ای کشتی خون مرو وای نه موږ په پښتنو کې دا غره کم ده چې ډیره سختي پر اغلی برای ارمان چې موږ که چاو دلی ویزه پنه نه وتلی و او موږ په دا غره کم تعبیر وای چې کیش موږ که چاو دلی ویزه پنه نه وتلی و کیش خو په دغه وخت کې ما ته مرګی راغلی وای دی دغه تعبیر کې شیا وای نه ای مرګ از موږ را حاضر څه چې اسه زه مرسم دا حالت څه شي دی معنی به چې مرګ ته اوا کیږي چې کیش چې مرسم دغه راتوین کې حساب کتاب ټول ترازو ته یو جبر نه لګیږي دغه دغه ارمان زایدینو قالوا دي واي يا ويلنا دا ياي دا ندا دا فار دا ملاخر يا ويلنا اي حلاكت و افسوز از مجرى حاضر سا من بعثنا من چا بعث را پورته کړلو راوی پاتسول نه موږ مم مرقد نه د خوابګاه څخه زمر مرقد چې دی رقد لا خوب ته ویل کیږي مرقد هغه ځای دی بيدېدو نو په قبر کې انسان و کې بده دینو ولی دا مرګ هم خوب دی فقط د دغه خوب د مرګ دوغه نقدر پرک دی دا خوب نو کې سپک خوب دی چې پر دې دنیا موږ بيدېږو ا مرګ نو کې دروند خوب دی چې موږ په شورول بیا نه راکښینی په دې دنیا کې موږ درته چې دا څوک بدی د چاو چا خوب د سدروندې چې در فشار ونه سي پر لکه شي کیندره وی ګرځي پر دمزه ک باندې لاندې راي وشي نو مر خدا سدروند خوب دی نو د قبر ته ځکه خواب گا وای دا مړی دې سن دی چې مړ سو که سره وړ نه است چې څه چي نست خو روح پات دی نو خو ژوند دی هغه روح کنه مړ کیږي خو بدن یې مړ خو بیرته سره یو ځای سي نو دای بار بیرته د مرقد شو کیږي چې څه بیرته چی شي وای مړ وای چا د مرقد راپورته کړم دا څو کوچ زیرا کښنه ولم نو دی وای چې امر ګراس من چا بع سره راپورته کړم نه راوی پاتول نه موږ مم مرقد د خوابګا څخه نه زموږ دغه قبر څخه تعبیر په خوابګا وکینو زموږ د مرقد څخه تا خو د دې سوال هذا ما وعد الرحمن د الله په امر د ملایکو د طرفه څخه جواب ورکول سي چې بابا نه ولج مکه وزن غلغل ما چوه هذا ما وعد الرحمن هذا دغه ستاج وند ما هغه دی وعده چې وعده کړو الرحمن الرحمن ذات چې رحمان ذات وعده کړو چې البعث بعد الموت ته نه مني دا غدي څه ځان نه ولا نه ولا ځکه زه چا راکښېنه ولم زه چا د قبر راپورته کړم دا د خدای پاک وعده او هغه وعده یې پرکړه هذا دغه ستا بعث دا ستا بیرته ژوند د قبر څخه راپورته کېدل ما هغه خبره ووعده چې وعده یې کړې وه الرحمن الرحمن ذات یې وعده کړې وه وصدق او رښتیا ویلي وه المرسلون رسولانو مرسلون جمع د مرسل د مرسل را لېږل کړه سوی چې الله را لېږلی خو چې د آدم علیه الصلات والسلام څخه را شروع کې بیا در حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پورې څه چې نبیان او رسولان خلکو ته دغه خبره ورشول چې بیا بل ژوند ستاسو ځان غلغل مکوه ځان غفله غفله مکوه تیاری ورته وکړه دا چې چا پر غوږ ونیول کار یې وکړي هغه ګټه یې وړله چا چې د دې وعده دا خبره دا باب یې وګڼله چې ذات یې لکه دې کله رښتیا ویله دا خود وګونه وای مشته خطا باسي مو اله مده شو کاچی داغه وس دغه حال دی نو ملایکه به دغه ورته چې دا د الله وعده وا او هغه رسولانو چې به کوم خبره تست کول چې بیرته ژوند سو غور شکا وی او هغه خبره دغه د شکا سو شرا پورته شوه کده اس په مضمون پویږي دغه خبره سو خورته کی چې هاذا ما وعد الرحمن د الله په امر ملایکه ورته کی بارا ودی ته وای چې څه پښتنه کوي چې چاره ژوند دی هذا دغه ژوند دی ما هغه دی وعده چې وعده یې کړو الرحمن الرحمن ذات دا ستا وروسته نه ژوند در مرګ وروسته وصدق او رښتیا ویلي وه المرسلون هغه را لېږل کړه سو رسولانو چې د الله د طرفه را لېږل کړه سوي وه الله پاک اوس فرمایي وایي ان کانت الا صیحه واحده دغه دوهمه شپېلۍ چې اسرافیل وایي دا ګرد خلک چې په پر د قبرو را ژوند کیږي دا رقم نه دی لکه یو ماشین چې چالانې په خو ماشینانو به انډل درلودي انو انډل وو هاو بیا وو ها بیا دا علاوه دا فقط یو شغل ده چې دا د سکر ګرد را ژوند کیږي په دا د سن دي چې هر انسان ته به سرته سړی ناسي زاري بولته کی چاره کراکشه هغه رقم نه دی رب العالمین دا دغه څه بک کړ دی لکه هغه بل چې د ګرد مرګ په یو پلا کې دی چې دغه شپې لري په کله وي ژوند هم دغه سپې وګړي کیږي ان کانت دغه ان فی یاد ملاقات په معنا سره د ما دی ان کانت ندی دغه دوهم صیحه او دغه دوهم را ژوند کیدل دغه بعث بعد الموت دغه دوهم دفعات ان کانت ند دغه الا خو بیا ده صیحه واحده دا یو صیحه او اواز واحده یو دا بس فقط یو اواز دغه دی وهم شبلی چې ده فاذا ناب بر هم دی جميع طول لدينا ومجتمع حضرون را حاضر کړکیش محضرون را حاضر کړکیدون کې را حاضر بکرسی دلته د مجهول صیغه استعمال کوم لا خاري محضرون را حاضر کړکیش چې یعنی دی چې دلته د الله او حضور ته بار درول کیج د قبرو څخه راپورته هغه د مخه یې نسلون چې د قبرو څخه دی را وته کې په خپل چابک را او غرجی را ووز بار نو چې هغه فقط هغه او حشر وکړسی اوس چې دی حساب د پر حاضر دی دلته نو خود ار وسره دی ملکی ورسرای اغه د درستی او جغه د چپی ملکی چې غیره کشي لکه د اعلی دربار ته چې پیش کی جناب خدا غوي چې امر شي ودا عملونه دې کړل شو بد دې غافل او د چولې چې نه لیکل کیږي خلک مشته دروغ وای نو دې را حاضر کړی کیږي دې نقطې ته به فهم اس چې د قبر او تزغاسي خپل روان د سوال جواب زید الته چې پیښې ته ورځي هغه ملائکه ورسره نو علاوه فاذا نار برهم دې جميع غرد لدین از مش په حضور کې محضرون را حاضر کړی کیږي را حاضر کړی چې پیښ کړی لکه سره چې د لی قاضي او جج ته پیښیږي نو پولیس په لاس کې کړی را چولی برای ورته ودرې داس چې مجرم خدا غدي وسه دوسیه مرته کشیر دی چې دغه دوسیه ده معنا د کار جنایت په شکل کې کړسوي نو دغه دوه مړو خو موږ عمدونه ګرځدل کېږي چې دوسیه تیار کړی د کتاب ورڅخه دی اده پیښ کې ورته دغه هغه ورته کشیر دی الله پاک عز وجل چې دغه حساب وسو سره وک نو دغه حساب خراب دی خو د عمل نامه کې ایمان لګر سره نست کافر تر دنیا کې ورسوي دی نو دغه د دادو امي پوکي بیان الله وکشت دغه یو پودي د ډیر وخت نه اخلي نو فسه الله فرمای فال یوم نو فسن نورز لا تظلمو ظلم نکول کیج نفس پر هیڅ نفس شي اند هیڅ دلته نو چې د عدل نظام دی الله پاک چې د هیڅ نفس سره د یو اردن د یو زره قدر ظلم لانه کیش معنی څه سو د ظلم چې یعنی یو چا دی نیک کار کړی او په دغه ځای کې دی نو پټ شي هغه د نیکۍ دی پاتې سي بره وایي زه د خولې چلته نه پرېښولم چې ما خپلې نیکۍ بیان کړی وای الله وایي د نیکۍ ګرده په عمل نامه کې ستا یوه دانه ده پټه سوې کې کړي وي واقع به ګرده ښکاره شي نه دا رقم کیږي چې د یو چا دی بدی هغه دې په ده پسې ډېرې لیکل سوي دا ظلم هم نه پر کېږي یعنی نه داسې ظلم کیږي چې په چا پسې بدی ډېرې ولیکې د یوه غلطي کړې تا درې پسې لیکلې علاوه دا نه کیږي دلته نه دغه ظلم کول کیږي چې یو چا نیکۍ ډېرې کړې لس نیکۍ کړې او په عمل نامه کې دې اته لیکلې نو دا دواړه ظلم الله داسې نیستي کیږي چې فالیوم نو نن ورځ چې دلته د حساب او د کتاب ځای راغلی ټولو ترازو د مثقال ذرتین حساب شروع شو لا تظلمو ظلم نه کول کیږي نفس پر هیڅ نفس ګوره نفس ذکر کوي مؤمن نه دی ذکر کړی ملاقات کافر نه دی ذکر کړی که مؤمن دی که کافر دی خو نفس ورته ویل کیږي نو د هیڅ نفس سره ظلم نه کیږي څونه ظلم ډېر هم شیئن هیڅ شی قدر یوه دانه زره قدر ظلم به د چا سره ونه شي چې یادې ګناه ورباله بود سي یادې نیکي ورکم شي ولا تجزونه الله پاک وایي ولا تجزونه او تاسو ته جزا نه درکول کیږي بله دغه حاضر کافران شي او دوی ته به تیسته جزا نه درکول کیږي الا خو بیا درکول کیږي ما د هغه کارو کنتم چې تاسو واستعملون عمل مکاوه بس د خپل لاس مو چې واچ خپل لاس ګول لاس په خپل لاس کې کړی دی پښتانه متل کې وایي چې څنګه کری هغه سی بیرې به الله دا خبر ورته وکړي برای پر تا هیڅ ظلم نه کیږي تا ته چې د کوم شي بدله درکول کیږي دا به نه وایي چې الله پاک نعوذ بالله ما سره زیاتوب تجاوز وکړي ظلم یې وکړي یا ملایکو ظلم را سره وکړي دا ستا د عمل جزا ده خپل عمل جزا چې الله ته چې د عمل په خوند کاوه جزا یې اوس په خوند خوره جزای اوس په خوند خوره معنی چې په دنیا کې تا وسایي کوله د الله تعالی بندگی دې نه کول دغه دغه یو لمونځ قدر چې دغه نور کسی خو ته پرېږدي دغه لا په تا نه وپره نو چې دا په تا نه وپره اوس به نو دوژخ ته اوژه ور وړېنو نو ولې در باندې غمیږي ولا تجزونه او تاسو ته بدله نه درکول کیږي الا خو بیا درکول کیږي ما د هغه کارو کنتم چې تسې واس په دنیا کې تعملون تسې عمل کاوه بلکه دې ښه عمل کړو ښه بدله الله تعالی درلره درکي جنت ته به دې بوزي که بد عمل و بده بد درکي دوژخ ته به دې بوزي دا به د ظلم په باره کې ته نه حسابې چې هله زما سره نعوذ بالله ظلم وکړي زیه دوژخ ته واشه دغه سې کیږي ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون نو دغه خوجه د مخ کې بیان وس د کافرانو بحث یو څه پکې کې وس چې کافر دغه رقم دی په دغه ورځ باندې را پیښیږي د الله تعالی او حضور ته دریج او دی به دا رقم مرکته بناري وي چې ایز ما مرګ را حاضر سه زګر سره چار ژوندې کوم زه د ژوند نه کوم ما دې برته مړ کې دی خو بیرج خود د ورځ باندې نه پرورځي هغه مرګ له پر خوښ چې برته دی مړ سي دا وای مؤمن به څنګه الله وای ان بشک اصحاب خویندان الجنت د جنت الیوم نن ورځنو فی شغلین په داس یو بختکاو لګیاوالی کیږي فاکهون چې دوی تنعم کوونکی فاکه و دغه ته وای چې پر ژوند خوند اخلي نه د ځینې غافله چې ته مرګ یې برای پر د دنیوي ژوند داس خوند اخلي که یو سترخان نو کوي مزه یې نو ورځې غوښ پرتې وي هم دی د ډېره شوکه طاقت یې نه کیږي سره شوی زنګونه دی ورته کې چې کله په بسم الله یا خپل دا کار ویني یو شایسته خونه جوړ کړي یو زر په پرش یو شکټ دا چورته ګوري بس دا غوړه دغه دغه سکیر خوند ورکی پلا بام ته ګوري بیا مزیک ته ګوري غالي او کوربچه ته ګوري دای په دغه کې چې شکی دای عیش کی دا خپل عیش خوند پر اخلي نو د مؤمن د پاره خو چې دی نبی علی السلام اکثرو ذکر هذم اللذات تیسې د هغه شی ذکر ډیر کوي چې هغه د خوندونه د سړي څخه استکی هغه نو مرګ دی چې هر څنګه خوندور شی چې مرګ در په یاد بو دا خو د څو ورځو د پاره دی ولکه چې کال به دوام وکي او تبه وکي د سره دوام ته پرېږ د چې زه به دوام پکې کې وکم که به زه ماښام ته ځنې ولاړ شم بله د سړي شوق نه پر راځي برای دا وفا نه لري چې هر څونه شایسته خونې چې هر څونه د اولادونه پر لار سره برابرې هر څونه مزین او شایسته کوروالا چې دي چې سړی و دغه ته وګوري چې په خدای چې یادی راڅه ولاړ شي کار دسې یا زه ځنې ولاړ شم پای مو پراخ کړي سره جلا کېږو نو هغه خوند نیمګړی سي جنتي خو بیا پراخ نه لري کې لري جنتي خو بیا مرګ نه لري چې واره لري خو د ابد دپاره دی دی نو بره خوند پر اخلي بره چې حورو ته ګوري جلا خوند ورکوي په دغه کې مشغولي که غلمانو ته ګوري جلا خوند ورکوي که دا نعمتو ته ګوري چې کوم نعمت د ده په زړه کې راګرځي حاضر الله ورته ښکاره کوي نو د ده د غوښتنې مطابق نو دغه چې دی بره دلته مشغوله سي په دې کار کې فاکح سي بره یې دوژه خدای کسې ګرده د ذهن نه ووځي په دا نعمتو کې په سختۍ خوندونه پر اخلي الله د ده حالت هغسې بیان کړي ان بې شکه اصحاب خاوي دان الجنه د جنت الیوم نن ورځ نو چې قیامت څخه جنت دی نه نوتی په شغلین په یو شغل په یو کار کې شغل د سړي کار بودی چې ورسرهخته نو دی د جنت د نو نو شانو سره مشغولی په شغلین په خپل شغل او کار کې د جنت فاکهون خوشحالی کوونکی خوشکه وونکی خوند اخیستونکی یو نو هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائك متکئون وام دینو بل څه کار کوي یو خدای غدي پر د ارچ باندې خوند اخلي علاوه هم دوی د جنتیان و ازواجهم جوړې د دیا کوروالای نه چې خوږم جنت تعالی او تعالی مؤمنات دي ورسره به ویلي دی خپل کوروالای بی بیان فی ظلال فسایوک ظلال جمع د ظل د ظل سایه ته ویل کیږي د درختو فسایوک به علی الارائک پر کټو باندې اریکا کټ ته ویل کیږي علی الارائک پر پلنګان او کټو باندې متکئون تکیا کوونکی نو چې شغل درختی د جنت درخت خونه دار کم نه لکه د جره چې سایه چې مونان زرغونه او کټ هغه کټم د اریکا او هغه کټ ته ویل کیږي وای چې کجاوار کم شی هم لري دا وسم دغه رقم دي د ځین ځین خلک چې کټ ناوي ته جوړي پر دا کټ باندې بیا یو بل دی د ټکر رقم شی را ګرځول یو پرده دی یلته لکه په یو پوش کې چونه سی بره په دا کټ کې ناست دا ناوي و دا زوم نو اریکا و دغه س کټ ته وای نو دی پر دی باندې دغه سی یو پردی و شادونه هم پر دا کټ اواري نو پر دغه کټ باندې ته کې و هلی په بلوچستان باندې اغه خلک په چپ شای پر دا بل باندې اړولي بل او ته ناست خپل خوند پر اخلي الله دا د دې نعمت بیانې مشک یو داس یو یو یو څپه څپه یو کرشمه اشکاره کی چې دغه رقم بی انو دغه تر درخت لاندې په سایو کې د خپل کورواله سره ګټ پر کټانو باندې پراتی علی الارائک پر کټانو باندې به متکی اون ته کې کوونکی دای د دې د جنکانو یو بل حالت بیان کی هغه خو ول چې خوند اخستون کی په خپل کار کې لري مشغول دی که په خوراک مشغول دی که د کورواله سره مشغول دی خوند پر اخلي عيش دی پر کې بل لهم دیل رب فیها په دغه جنتو کې دیل رب فاکهتون میوی لهم دی لره به فیها په دا جنت کې چې دی ورننه وسی فاکهتون میوی به فاکهه دغه چې انسان خوند پر اخلي ډوډۍ وخوري دا میوه چې مالټه را پیش کې یا د مساتور امرت راوړه یا په خپل معاصر کې چې دی مثلا که د هندوانو وخت هندوانه د وکانګور انګور خدای پر دې بیا زیات خوند اخلي نو فاکهه دغه د خوند شي چې موږ په تعبیر په میوه ځینې کوو لهم دی لره به فیها په دغه جنت کې فاکهتون میوه د خو پاکی د پار ولهم دی لره به ما یدعون ولهم دي لرب ما أرغى شيء يدعون شدي أغشتنك ولي فجناتك شدي شدي كم شيء غالي على وتعالى ورتم يسركي نو دا په پای کې بار دغه ول سړی خو په تفصیل باندې چې دی کده جنت ګرد نعمتونه بیانې قرآن کریم بګرد دغه ډکس نو دا سی یو نمونه درته پیش کړ چې په د خپل شغل بوختیا کې بده ډیر عيش اخلي خوند په پراختی چې پارشي لګیاس که په خوراک سپر خوراک خوند اخلي کده کورواله سوس پراغه هغه تعبیر په شغل فاکهون وکي روس ته بل تعبیر دارته وکي چې دی کورواله به پر کټ باندې پراتی الته به تکا وایي پر بالشتان باندې پسې ودیل لري به میوي په پای کې خلاصې دا بابا چې غواړي هغه شي په پاکستان نور نو تفصیل بالا څه کوي چې پلانې شي به پلانې به پلانې ولهم ما يدعون دي لره ما هغه شي نه يدعون چې دی غواړي سلام سلام به پس چې دا سلامون دا سلامونه د چا یو معنی قولا دا به خبر ویل به من رب الرحیم د طرف څخه دا هغه رب چې رحیم دی اخر خلاصه پای نو دغه راووتی چې ګر سره به سلام لا پر دی ویل کیږي سلام الله پر وای وجه جنچانو ته یا دغه کتاب راوړي چې یا خپل ډایرک الله ورته وای چې السلام علیکم یا اهل الجنه سلام دی پر تاسې د جنت خاوندان یا د ملک په ذریعه سلام ورته راولېږي خو سلام دا سلامون وای بدل د یدعون څخه دی ملاقاري چې ولهم دی لره ما هر هغه څه دی یدعون چې دی غواړي وم سلامون سلام دی د دې دپاره که ته سلام خو په دنیا کې موږ اړ یو سره وای پس یې څنګه وای چې بابا دا د دنیا رقم سلام نه دی دا د الله سلام دی پر وای قولا دا خبره ده من رب د طرف څخه د رب هغه رب رحیم چې هغه څه شي دی رحیم دی رحمان ذاتی من رب الرحيم من رب ابن رب الزخر رحيم چاغه چشدی رحمت کوون کی دی جه رحمت کوون کی دی نو دغه سلام چ دی د خلکو پرچم چ نو ات چی په جنت کینی دغه یو در رب العالمین سلام چ پر بندای وای د الله تعالی د طرف څخه دغه نعمت ات سر نست نو دغه نعمتونه رقم را بیان کړ برای په فایک خلاصه دا ول چې ولهم ما یدعون چوم چ څه غواړی هغه پکښ کیږي برام په ما یدعون نو چشدی بر مر سلام دا سلامون د ما یدعون څه خصونه د جسر ما ولهم غوا کرا ګرځي چې ولهم دیل رب سلامون سلام وي د چا د طرف وم قولن دان و خبره ده من رب د طرف څخه د رب رحیم چې هغه مهربان دی نو د رب العالمین سلام پر دی باندې تر دا غځای پورې حالت ته چا بیان کی دا د مؤمنان نفس هغه حشر ناشر خود ګرد کول کیږي خو د کافر حشر دا غره کوم چې یا ویلا نا وای چې ای مرګ راس دا څه عذاب دی اده د مؤمن بیان یو کی پسونه بیا د کافر بیا د حالت پس بیان داس په بار بیانور چې مخته ولاړ سي بار به اغنور حالت به پسی ووي خو نفس در تشبه تم آیات پوری د اخرت تفصیل دی حالت به یعنی د مؤمن د پاره هم د کافر د پاره هم الله عز وجل دا غد جنت نعمتونه مرشت استراک الله تعالی موږ دوری سره یو ځای کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.